الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. صدق الله العظيم. یہ پانچویں منزل قرآن کریم کی اس سورہ شعراء سے شروع ہوتی ہے. جیسا گزشتہ آخری مجلس میں بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم کو سات منزلوں پر تقسیم کیا ہے. اور یہ منزلیں اسی طرح بنی ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اکثریت و حضرات کی تھی جو اسی ترتیب سے قرآن کو پڑھتے تھے. یعنی ہر سات دن میں قرآن کریم کو ختم کرتے تھے. تو پانچویں منزل کی شروعات یہ سورہ شعراء سے ہوئی ہے. شعراء شاعر کی جمع ہے. شعر شاعری کرنے والا شخص. تو شعراء کا مطلب وہ لوگ جو اپنا مشغلہ شعر شاعری کو بنائے ہوئے ہیں. تو چونکہ اس سورت میں بالکل جو آخری رکوع آئے گا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے شعراء کا شاعروں کا اور جو ان کا اتباع کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ان لوگوں کا کیا حکم ہے. تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے. یہ سورت مکی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے اس سے پہلے نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ والے دور میں. اس سورت کے 11 رکوع ہیں اور 227 آیتیں ہیں. پہلا رکوع جو مختصر ابھی پڑھا گیا ہے اس کے بعد اس سے آخری رکوع کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں کے قصے ذکر کیے. اس میں بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا اس کو کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. دو بلکہ تین رکوع میں. اور اس کے بعد قوم نوح کا قصہ، قوم عاد کا قصہ، قوم ثمود کا قصہ، قوم لوط کا قصہ اور اصحاب مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ. یہ الگ الگ رکوع میں ان تمام قوموں کے قصوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور جو آخری رکوع ہے اس میں پھر جو آیتیں ایک آیت یہی شاعروں سے متعلق ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام شعراء رکھا گیا ہے. طاسمین یہ تو حروف مقطعات میں سے اس کا معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان مقطعات کے معنی سے اپنے بندوں میں سے کسی کو واقف کیا نہیں. یہ قرآن کریم کا راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے. ویسے بھی ہر متکلم کا اپنے خاص مخاطب کے ساتھ کچھ رازدارانہ گفتگو اور بات چیت ہوتی ہے. تو یہ وہ بات چیت ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رازدارانہ ہوئی. امت کو نہ اس کا پابند بنایا گیا نہ اس کی اجازت دی گئی کہ اس کے پیچھے پڑے اور اس کی تحفظ کرے. تو جیسے علیہ السلام نے ایسے ہی یہ تاسمین ان کا معنی ہم نہیں جانتے اس لیے کہا جائے گا اس کا معنی اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں. ان کا آیات الکتاب المبین یہ سات قرآن کریم کی آیتیں جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں. لعلک باخع نفسک، اس آیت کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے اور آپ کا ہر وقت یہ فکر رہتا تھا کہ کسی طرح بھی لوگ ایمان قبول کرنے والے بن جائیں، کفر اور شرک سے نکل کر ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اب اس کے لیے جو انتھک کوشش ہو سکتی تھی آپ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صاف شفاف دل دیا تھا جس میں پوری انسانیت کی، پوری امت کی ہمدردی اور خیرخواہی کو کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھر دیا گیا تھا، اور آپ اسی خیرخواہی کے جذبے میں ناصحانہ انداز میں لوگوں کے پاس جاتے تھے، بڑے بڑے دشمنوں کے پاس بھی آپ گئے جنہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلصانہ طور پر اور اندر کے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، اور آپ سے جو ہو سکتا تھا آپ نے ان کی فہمائش کی کہ کسی بھی طرح وہ کفر اور شرک کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کو ماننے والے بنے. لیکن آپ کا جو مکی دور گزرا ہے اس میں یہ طویل مدت کی محنت کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لاتے تھے، ورنہ اکثریت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہ ماننے تک معاملہ محدود رہتا ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کی دشمناوٹ میں ان کا معاملہ بڑھتا جاتا تھا، حتیٰ کہ جان کے بھی دشمن بنے، اور اسی نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو وطن عزیز تھا مکہ وہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. تو ظاہر ہے کہ جس آدمی نے صرف اللہ کے لیے خیرخواہی کے طور پر اپنی پوری محنت کر لی ہو سامنے والے کی خیرخواہی کے طور پر، اور اس کے باوجود سامنے والا شخص اپنا نفع نہ سمجھے اور اس خیرخواہ کی خیرخواہی کو نہ سمجھے بلکہ اپنی نادانی کے نتیجے میں مخالفت کرو اور انکار کرو، تو اس کا جو اثر دل پر پڑتا ہے وہ وہی آدمی جان سکتا ہے جو خیرخواہی کے ساتھ یہ محنت کرتا ہو، یہ کام کرتا ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی خیرخواہ نہیں دنیا میں آیا نہ آئے گا. آپ جتنے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اس کا اخلاص تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنی سب کوششوں کے باوجود جب یہ مکے والے ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کا انکار کرتے تھے، تو اس کا بہت اثر پڑتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور اتنا زیادہ پڑتا تھا کہ اس کا اندازہ ہم نہایت سے لگا سکتے. سورہ کہف میں بھی اس طرح کی آیت گزر چکی ہے، اور یہاں بھی یہ سورہ شعراء کی اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے، لعلک باخع نفسک، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کھپا دیں گے، یعنی آپ اتنا صدمہ اور اتنا اثر لیتے جو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، مر جائیں گے اس غم میں. اس غم میں اللہ یکون مؤمنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ایمان نہ لانے کا کتنا اثر ہوتا تھا، آپ کا قلب کتنا ٹوٹتا تھا اور کتنے غم میں آپ مبتلا ہوتے تھے کہ قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو یہ واقعی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ترین سنت ہے جس کی ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور اس میں جتنا ہو سکے آگے بڑھنا چاہیے. بہت ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ امت کی خیرخواہی، لوگوں کا درد کہ کسی طرح لوگ اللہ کو ماننے والے بنے، اس کی اطاعت کرنے والے بنے، اس کی نافرمانی کرنے والے، اس سے بچنے والے بنے، اور اس کے نتیجے میں کوڑنا آدمی کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنتوں میں سے ہے. اس لیے وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہو، اور جو امت کے لیے دین کی خاطر روتا ہو. دنیا کے لیے تو رونے والے بہت سارے ہیں، لیکن دین کے لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے لوگ بچ جائے، اور نافرمانی عام ہو گئی موقع موقع پر، گھڑی گھڑی میں، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو توڑا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی آدمی روئے کوڑے اور اس سے جو ہو سکے وہ کوشش کرے، تو ایسا شخص یقیناً بڑا خوش نصیب ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے حصہ ملا. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لا خاضعین. آگے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ اپنا فرض منصب ہی آپ کو پورا کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو صرف پابند بنایا ہے کہ ہماری بات ان تک پہنچا دو. اب یہ کہ اس کے بعد وہ باتوں کو وہ مانیں یا نہ مانیں، اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری سے پہنچا نہ ہے, باقی یہ کہ وہ لوگ مانے نہ مانے اس کی گرفت ہم آپ سے نہیں کریں گے کہ نبی اتنے لوگ ایمان کیوں نہیں لائے, آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں, آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا کہ آپ کی اتنی محنتوں کے باوجود اتنی کوششوں کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تو وہ ہماری نسلیتیں ہیں اس میں, ورنہ ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے دے کہ کسی کو بھی ایمان لائے بغیر سارے کاری نہ ہوتا, ہر آدمی ایمان لے آتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا. لیکن چونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الامتحان بنایا ہے, اس میں آدمی کو کسی چیز کا پابند اور مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اختیار پر رکھا گیا ہے کہ تو ایمان لا اپنے اختیار سے, اور تو نافرمانی کرتا ہے کفر کرتا ہے تو بھی اپنے اختیار سے, اور اسی اختیار پر تو کل کو انعام جزا اور سزا ملے گی. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسی نشانی زبردست ظاہر کر دیجیے کہ سب کے اختیارات ہی ختم ہو جاتے, ہر آدمی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا, لیکن پھر یہ عالم کی جو مصلحتیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور ہے وہ ختم ہو جاتی. اس لیے بارہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ اپنے طور سے ان کے سامنے ہماری قدرت کی وعدانیت کی نشانیاں پیش کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, اب اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ زیادہ غم نہ کیجیے, کیونکہ سب کا ایمان لانا ہمارے یہاں منظور ہوتا تو ہم اپنے طرف سے قدرت سے ایسی نشانی ظاہر کر دیتے کہ سبھی ایمان لے آتے, لیکن یہ ہماری مصلحت کے خلاف ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا, یعنی یہ جو مغرب والا حصہ ہے یہ مشرق والا حصہ, ابھی روزانہ سورج یہاں سے نکلتا ہے یہاں غروب ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب وہ دن آئے گا کہ سورج بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع ہونے, یعنی جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا, اور جس دن وہ آ گیا کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہو توبہ کا دروازہ بند, اب اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول نہ کسی کی توبہ قبول, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے دروازہ بند ہو جائے گا. تو روایت میں آتا ہے کہ جب ایسا ہوگا یعنی مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو روئے زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں رہے گا جو یوں نہ کہے کہ نہیں ایمان لے آیا, چاہے ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا لیکن سب ایمان لے آئیں گے, اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہے قبول نہیں ہوگا. ہمارے اکابر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑی فقاحت بھی دی تھی اور بزرگیت کے بھی بہت اونچے مقام پر فائز تھے, وہ فرماتے کہ میں نے اس حدیث پر غور کیا کہ آخر ایسی اس نشانی میں ایسی کیا تاثیر کہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سبھی ایمان لے آئیں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کا ایک بڑا سلسلہ دنیا میں بھیجا گیا, سب سے بڑھ کر نبی آخر الزما بھیجے گئے اور جنہوں نے کئی معجزات امت کے سامنے پیش کیے, اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ سب ایمان لے آئے, آج بھی آپ دیکھ لیجیے اس دور میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایمان سے دور ہے, تو اس نشانی میں آخر کیا تاثیر ہوگی کہ سبھی لوگ ایمان لے آئیں گے ایک انسان بھی باقی نہیں رہے گا. تو حضرت فرما کے غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آیا کہ اصل میں قدرت کی نشانیوں کے بعد لوگوں کو ایمان لانے میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہوتا ہے شیطان کا حملہ اور شیطان کا رکاوٹ ڈالنا, جب قدرت کی نشانیاں سامنے آتی دل میں اور دماغ میں بات بھی آتی ہے لیکن ایمان لانے کی طرف قدم بڑھانے میں یہ رکاوٹ بنتا ہے شیطان اور شیطانی چالنا شیطانی بساوی, کہ آدمی ان چکروں میں پڑ کر خود دل و دماغ میں بات آتی بھی تب بھی ایمان کی طرف آگے نہیں آتا, تو شیطان کی محنت اور اس کی رکاوٹ یہ ذریعہ بن جاتی ہے ایمان نہ لانے کا. تو حضرت فرماتے کہ جب یہ سورج یہاں سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے مغرب سے تو شیطان تو ویسے بھی بہت جھنڈ آدمی ہے, بہت زیادہ سمجھدار ہے اس معاملے میں, تو وہ سمجھتا ہے کہ جب اب تو سورج یہاں سے طلوع ہو گیا اب ایمان لائے گی تو میری بلا سے, تو وہ جو محنت کرتا تھا ان نشانیوں کے بعد جس کے نتیجے میں لوگ ایمان لانے سے رکتے تھے وہ یہاں محنت نہیں کرے گا, نہیں کرے گا, تو یہ نشانی ظاہر ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں اب سب ایمان لا رہے ہیں, اور شیطان اس لیے محنت نہیں کرے گا کہ اب وہ جانتا ہے کہ ان کے ایمان کا ان کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال میں تو یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نبی اگر آپ کے اتنے سب سمجھانے کے باوجود محنتوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے تو آپ زیادہ غم نہ کیجیے, اس لیے کہ سب کا ایمان لانا یہ ہماری مصلحتیں بھی ہیں, ہم چاہتے تو سب ایمان لے آتے, اسی نشانی ہم قدرت کی ظاہر کر دیتے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین. دنیا میں تو یہ ہوا ہے کہ آپ کے پروردگار اور رحمان کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت کی بات لوگوں کے پاس آتی ہے تو وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے, نصیحت کی باتیں قرآن کی شکل میں آپ کے ذریعے سے محنت کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, لیکن لوگ بجائے ماننے کے اعراض کر رہے ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کر اتنا ہی نہیں کہ صرف اعراض کر دیں, بلکہ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اس سے بڑھ کر تکذیب بھی کرتے ہیں اور ٹھٹا بھی کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق بھی اڑاتے تھے یہ کفار اور مکے کے لوگ. باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ کیا تھی اور اس کی حقیقت کیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان نہ لانے کے نتیجے میں کفر اور شرک پر اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, تو یہ کفار بجائے اس سے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے اور مذاق کے طور پر یوں کہتے تھے کہ اچھا لے آؤں وہ عذاب, جیسا کوئی عمدہ چیز ہو, کوئی معمولی چیز ہو, آدمی جس کی طلب کرتا ہے, جس کی تمنا کرتا ہے, تو یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بجائے ڈرنے کے اس طرح کا مذاق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم تو ایمان نہیں لاتے, ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہے, تم جس عذاب سے ڈرا تو عذاب لے آؤں. تمہاری تعالیٰ کہتے ہیں جس کا ٹھٹا اور مذاق اڑا رہے ہیں ان قریب پتہ چل جائے گا, یا تو دنیا ہی میں یا مرتے ہی یہ آدمی کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت بچنے کا کوئی راستہ اور کوئی راہ اس کے پاس نہیں رہے گی. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم پر ایمان نہیں لاتے, حالانکہ ہماری قدرت کی نشانیاں کتنی ساری ہیں. سب سے قریبی نشانی یہ زمین, روئے زمین جو ان انسانوں کے بالکل قریب ہے, جس زمین پر یہ رہتے بستے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, اپنا گزران کرتے, اپنا کاروبار کرتے ہیں. کم سے کم اس زمین میں غور کیا ہوتا کہ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کم امبتنا کیا من کل زوجین کریم. زوج جوڑے کو بھی کہتے ہیں نر اور مادہ کو, تو ویسے درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے, اور زوج کا ایک مفسرین نے دوسرا ترجمہ صنف اور نو کا بھی کیا ہے, کریم یعنی عمدہ, کہ عمدہ قسم قسم کے کیسے پودے اور درخت ہم نے یہ زمین پر پیدا کیے اور لگائے ہیں اور اگائے ہیں جو نکلتے ہیں, اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے قسم قسم کے پودے جن پر طرح طرح کے پھل ہے, طرح طرح کے پھول ہے, حالانکہ ایک ہی طرح کی زمین ہے, ایک ہی طرح کے پانی سے ان درختوں کو پانی ملتا ہے, سیرا بھی ہوتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ پھل الگ الگ ہے, پھول الگ الگ ہے, ذائقہ الگ الگ ہے, رنگ الگ الگ ہے, خوشبو الگ الگ ہے. اگر یہ آٹومیٹک سسٹم ہوتا تو یہ سب تبدیلیاں کیسے. تو آدمی, سمجھدار آدمی جب اس میں غور کرے گا تو اس کی سمجھ اس کو اس نتیجے تک پہنچائے گی کہ نہیں, اس کا کوئی چلانے والا ہے, اس کائنات کے نظام کا کوئی چلانے والا ہے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تو آدمی سوچے گا تو وہ سمجھ میں آئے گا کہ چلانے والا وہی تو ہے جس کو رب کہا جاتا ہے, جس کو خدا کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کہا جاتا ہے. ان نتیجہ نکل آیا, یقیناً ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں, لیکن وما کان اکثر مؤمنین, دنیا کے اکثر لوگ وہ ہیں جو قدرت کی اتنی ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے. وہی نربک الہ العزیز الرحیم, اور یقیناً تیرا پروردگار بڑی زبردست قوت والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. قوت والا ہے اس لیے جس دن پکڑ کرے گا بہت سخت کرے گا, اور رحم کرنے والا ہے اس لیے جو بندہ معافی مانگ لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, تو اپنے رحیم ہونے کی بنیاد پر رحم کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. آگے کے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو فرعون کے ساتھ ہوا ہے, اس کو دو تین رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاد سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نفس اور شیطان آج تک بے شمار گناہ کروا چکے ہیں, تو محض اپنے فضل اور کرم سے ہمارے ان ازلی دشمنوں کے شر سے بچا لے اور تیری نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرما لے, تیری اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہر نیکی کا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما, ہر گناہ اور برائی سے بچنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ یقیناً تیرے فضل اور تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, نہ کوئی نیکی کا کام ہم کر سکتے ہیں نہ کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں, سب کچھ تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہوتا ہے. اے اللہ اس مبارک موقع پر ہم تجھ سے تیری توفیق کا سوال کرتے ہیں, تو ہمیں اپنے موفق بندوں میں سے بنا دے, ان خوش نصیب بندوں میں سے بنا دے جن کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے, جن کے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دیا جاتا ہے. اے اللہ اپنے ایسے خوش نصیب بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے سلوک کو منور فرما. اے اللہ شہوت کی تاریکیوں کو ختم فرما, حیوانیت کی تاریکیوں کو ختم فرما, گناہ اور معاصی کی تاریکیوں کو ختم فرما, اپنی معرفت کا نور سے اے اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما, اس کے انوارات کو منور فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تجھ سے غفلت اور تیری معصیت میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما, دوا میں ذکر اور دوا میں طاعت کی نعمت نصیب فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما, آپ کی سنتوں کا مکمل اتباع نصیب فرما, سنتوں کے ساتھ زندہ رہنے کی اور سنتوں پر مرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرما. تمام ہی اعمال میں اے اللہ اخلاص, اتباع سنت اور احتساب کی کیفیت اور اس کا پورا پورا استحضار ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت اور سلامتی نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور خوشیاں عطا فرما, ہر طرح کے شر سے, فتنوں سے, آزمائشوں سے, بیماریوں سے, بالخصوص مہلک بیماریوں سے, ہسپتالوں سے ہماری اور تمام متعلقین کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا, اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما, پاکیزہ اخلاق سے, اچھے اعمال سے, علوم نافعہ سے, عقائد حقہ سے, اے اللہ تو ہماری اولادوں کو مالا مال فرما, ان کو تو ہمارے حق میں آنکھوں کا نور بنا, دل کا سرور بنا, صدقہ جاریہ بنا, ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا. اے اللہ ماحول کے بگاڑ سے, گندی عادتوں کا شکار ہو جانے سے اے اللہ تو ان کی پوری پوری حفاظت فرما, غلط دوستیوں سے ان کو بچا لے, گندی عادتوں سے بچا لے, گندے ماحول سے بچا لے, بالخصوص موبائل کے شر اور فتنوں سے ان کو بچا لے. اے اللہ ان کی طبیعتوں میں تو صلاح ودیعت فرما اور صلاح سے ان کو مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے رزق اور روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما, حلال کشادہ روزی کو ہمارے لیے آسان فرما, حرام اور مشتبہ مال سے اور رزق کی تنگی اور پریشانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے رزق کو تو ہمارے لیے اور ہمارے ماتحتوں کے لیے کفایت اور کفالت کا ذریعہ بنا, ہمیں تو اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا, مخلوق کی محتاجگی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما, ہمیں تو اپنے لینے والے بندوں میں سے بنا, اے اللہ لینے والوں میں سے نہ بنا. تیرے بہت سارے بندے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہے, تو اپنے ایسے تمام بندوں کو جانتا ہے, ان کی پریشانیوں کو بھی جانتا ہے, اور صرف تو ہی اپنی قدرت کاملہ سے پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اے اللہ اپنے تمام پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے, جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما, جو قرضدار ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو جیلوں میں بند ہے اے اللہ جن کو صرف تیری نسبت سے جیلوں میں ڈالا گیا ہے, محض اپنے فضل سے ان کے لیے رہائی کی شکلیں پیدا فرما. جو بے گھر ہیں یا جن کے گھر تنگ ہے، اے اللہ ان کے لیے وسعت والے گھروں کی شکلیں پیدا فرما، جو اسباب اس کے لیے مطلوب ہیں ان کا انتظام فرما، جو بے روزگار ہے انہیں برکت والے حلال روزگار عطا فرما، جو بے سہارا ہے اے اللہ تو ان کو سہارا عطا فرما، جو بے جوڑ ہے انہیں نیک جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہے اے اللہ ان کو تو تیرا بھی اور ان کے ماں باپ کا بھی مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ والی نعمت کا ان کو احساس نصیب فرما، کہ اللہ تیرے جو بندے مظلوم ہیں پوری دنیا میں مختلف خطوں میں مظالم کا سلسلہ جاری ہے، اے اللہ تو تمام ظلم کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اپنے مظلوم بندوں کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اپنے مظلوم بندوں کی بھرپور مدد فرما، ظالموں کے ظلم کو ختم فرما، اے اللہ سب کچھ تیرے قبضے قدرت میں ہے، اے اللہ تو مظلومین کی بھرپور مدد فرما دے، تیرے جو بندے شریعت مطہرہ کے مطابق اے اللہ حکومت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے سے بندوں کی بھرپور مدد فرما، دشمنان اسلام کے مقابلے میں انہیں غلبہ عطا فرما، ان کو تو اپنوں کے بھی شر اور غداری سے بچا لے اور غیروں کے بھی شر اور سازشوں سے حفاظت فرما لے، اس ملک میں بھی اے اللہ تو امن و امان کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں کے بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت اور رواداری کو عام فرما، حسن سلوک کو عام فرما، اے اللہ جو غلط جماعتیں اور تنظیمیں مختلف سازشیں کر کے اے اللہ ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں اپنے اے اللہ ایسے بندوں کی سازشوں سے تو محض اپنے فضل سے یہاں کے بسنے والے انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، ہر ایک کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، جان اور مال کی حفاظت فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار اور کاروبار کی حفاظت فرما، شعائر اسلامیہ کی حفاظت فرما، یہاں کے مدارس کی، مقابر کی، مساجد کی، اوقاف کی، دعوت و تبلیغ کے مراکز کی اے اللہ کی پوری پوری حفاظت فرما، یہاں کے مشائخ کی، یہاں کے علماء کی، دینی جماعتوں کی اور دینی جمعیتوں کی اور تیرے دین کے کام کرنے والوں کی بالخصوص اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو تو اپنے پاکیزہ دین کے لیے اس کی حفاظت، اشاعت اور خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے اولادوں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، یہاں تیرے جتنے بھی بندے موجود ہیں ان کے دلوں میں جو جو حاجتیں اور تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے اس میں کامیابی نصیب فرما، اور جس کی جو پریشانی ہو اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور خفیل میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔